Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 9 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PKW podała wyniki wyborów do sejmików PiS z najwyższym poparciem. Koalicja Obywatelska najlepsza w 9 województwach. Ministerstwo Klimatu chce przedstawić krajowy plan w dziedzinie energii do 2030 roku. W Paryżu i Londynie uroczystości bez precedensu, francusko-brytyjska zmiana warty. Prawo i Sprawiedliwość z najwyższym poparciem w wyborach do sejmików wojewódzkich. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 34,2%. Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,5%. Podium zamyka Trzecia Droga z poparciem na poziomie 14,2%. Dalej Konfederacja i Lewica odpowiednio 7,2% i 6,3%. Co to oznacza dla podziału władzy w województwach? O tym Karol Darmorus. W 9 województwach, tych północnych i zachodnich, najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość górą w 7 wschodnich i południowych. Inaczej niż podawał Exit Poll, to partia Jarosława Kaczyńskiego osiągnęła najlepszy wynik na Mazowszu. Ale w większości regionów władza obejmie Koalicja Obywatelska wraz ze swymi sojusznikami. Przede wszystkim z Trzecią Drogą, gdzie niegdzie też być może z Lewicą, a na Opolszczyźnie ze śląskimi samorządowcami. PiS już oficjalnie pewne samodzielności większości na Podkarpaciu. Jednego mandatu do większości brakuje na Podlasiu. Języczkiem uwagi może tu być mandat zdobyty przez Konfederację. Politycy PiS są również spokojni o większość na Lubelszczyźnie. Są też blisko uzyskania kontroli nad sejmikami w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza w maju przedstawić do szerokiej konsultacji krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu do 2030 roku. To kluczowy dokument dla polskiej energetyki, jak i pozostałych sektorów gospodarki. Wstępną wersję aktualizacji programu Polska przekazała Komisji Europejskiej 1 marca. Wiceminister Klimatu i Środowiska Miłosz Motyka podczas posiedzenia Komitetu do Spraw Energii i Polityki Klimatycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej powiedział, że to scenariusz bazowy. Przed nami przygotowanie scenariuszu bardziej potrzebnego polskiej gospodarce ze względu na jej koszty. Po prostu ten bardziej ambitny scenariusz się polskiej gospodarce po prostu opłaca. Resort chce też przystąpić do aktualizacji polityki energetycznej Polski 2040. Ani w Paryżu, ani w Londynie takiej zmiany warty jeszcze nigdy nie było. Przed Pałacem Elizejskim i Pałacem Buckingham w uroczystościach po raz pierwszy w historii brali udział i Francuzi, i Brytyjczycy. W ten sposób Republika i Królestwo uczciły 120 rocznicę Entente Cordiale, porozumień kończących stulecia sporów. We Francji Marsylianse towarzyszył brytyjski hymn z francuskim akcentem. A przed Buckingham Palace książę i księżna Edynburga, Edward i Sophie, przyglądali się przemarszowi Straży Szkockiej i Gwardii Republikańskiej. Wszystko to na rocznicę Entente Cordiale, kilku traktatów o współpracy z 1904 roku. Nie był to formalny sojusz, ale było to nowe otwarcie po stuleciach sporów i wojen. Wojna stuletnia, wojna o hiszpańską sukcesję, wojny napoleońskie i tak dalej. Szefowie dyplomacji Francji i Królestwa we wspólnym artykule dla Daily Telegraph i Figaro piszą, że duch tych porozumień nadal jest żywy, szczególnie w trudnych czasach konfliktu na Bliskim Wschodzie i agresji Rosji na Ukrainę. Stawiamy sprawę jasno. Ukraina musi wygrać tę wojnę, piszą David Cameron i Stefan Sejourné. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się 26 kwietnia koncert urodzinowy Krzysztofa Komedy. Zabrzmią m.in. utwory z płyty Komeda Nieznany 1967. To projekt wybitnego trębacza Piotra Schmidta, który podjął się opracowania odnalezionych rękopisów Komedy i zaaranżowania muzyki. To płyta dedykowana pamięci odkrytym niedawno w Bibliotece Narodowej utworom Krzysztofa Komedy z projektu Moja Słodka Europejska Ojczyzna właśnie z 1967 roku. Odkrycia dokonał prezes Stowarzyszenia Komedowskiego, pan Krzysztof Balkiewicz, i zadzwonił do mnie z prośbą o opracowanie i zaaranżowanie tego materiału. Na koncercie wystąpią gwiazdy polskiego jazzu, m.in. trębacz Piotr Schmidt, gitarzysta Marek Napiórkowski i pianista Krzysztof Herdzin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia temperatura osiągnie 28 stopni, na południu 24 na północy i nad morzem około 20. Wieczorem na zachodzie spodziewany jest deszcz, mogą pojawić się burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 5 minut po północy. Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może! Coś tam było! Może dostał? Może! Kończy się tydzień, nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, sam sobie odpowiedz. Sam sobie odpowiedz. We'll be right back. Czarne Słońca, nagrana do filmu pod tym samym tytułem w reżyserii Jerzego Zalewskiego w 1992 roku. I potem na reedycję płyty Spokojnie właśnie ten utwór trafił i zaczyna nasze spotkanie na antenie Trójki. Kolejny już, z czego bardzo się cieszę. Witam zatem wszystkich trójkowych przygodnych i tych stałych słuchaczy, którzy zawsze o tej porze włączają radio nastawione na program Trzeci. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek. Mówimy Państwu dobry wieczór i zapraszamy w dwugodzinną podróż muzyczną. Dziś sporo muzyki. Właśnie takiej, naszej ulubionej. Z oklaskami. So defined, and you act so dead. silence all the things that people can't say. And my heart, it would not be denied to we're both on the same damn side. All the barriers fall away. Ah, please talk to me. Won't you please come talk to me? Just like it used to be. Come on, come talk to me. I feel not home to see. This all is so unreal. Can you show me how you feel now? Come on, come talk to me. Come talk to me. Come talk to me. Zespół Kult na początek, a teraz z koncertu Peter Gabriel i Paula Cole. Płyta Secret World Live, nagrana na włoskich koncertach artysty, to były dokładnie 16 i 17 listopada 1993 roku. Chociaż pamiętam, że kilka lat temu to jakoś łatwiej było mi odczytać te daty taką małą czcionką. Ale jeszcze się udało, tak, 16-17 listopada 93 rok, pamiętna trasa, pamiętny album na płytach kompaktowych, także przecież w wersji wideo. No ale my tu w radiu właśnie po to jesteśmy, żeby przypominać Państwu te ulubione nagrania, te ulubione płyty. I zawsze, kiedy słyszę tę piosenkę w radiu, i tak mam przed oczami ten moment, kiedy ta czerwona budka telefoniczna się pojawia i ta cała oprawa. Wtedy bardzo nowoczesna, jak na 90. lata. No, Peter Gabriel przyzwyczaił nas do tego, że był prekursorem w wielu dziedzinach, również i w tej, jak były oprawiane wizualnie jego koncerty. Ci z Państwa, którzy byli na choćby pamiętnym koncercie na stadionie Lecha Poznań w 2003 roku, doskonale pamiętają tę kulę, taką słynną, do której artysta wchodził i potem wyczyniał cuda. Także dla oczu to była uczta, nie tylko dla uszu. Dziś w naszym spotkaniu, w tej audycji do drugiej, nieustanny remanent płytowy. No, po tych kilku latach przerwy przeglądam to, co przez lata gdzieś nam towarzyszyło podczas różnych spotkań trójkowych. Dziś sięgnąłem właśnie po płyty koncertowe, te nasze ulubione. Kilka z nich mam, ale jeszcze zatrzymamy się na tym albumie Secret World Live. Był początek, to teraz będzie na zakończenie. Od Come Talk To Me do In Your Eyes. Accepting all I've done and said, I want to stand and stare again till there's nothing left out. Oh, oh, oh, it remains there in your eyes. Whatever comes and goes, I will. all I've done and said. I want to stand and stare again till there's nothing left out. Że i tak już długi utwór z płyty studyjnej na koncercie przeradza się w 11,5 minuty. No jeśli się chce wymienić wszystkich przyjaciół, z którymi się jest na scenie, no bo to tak się to wszystko układa. In Your Eyes, Peter Gabriel z płyty Secret World Live. Dziś w naszym trójkowym spotkaniu na tej antenie już 30 minut po północy. Bardzo Państwu dziękuję za pierwsze sygnały obecności na Facebooku. No i także w skrzynce o adresie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To jak zwykle niezmiennie nasze kanały kontaktowe, że tak to określę. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. No i także na Facebooku. Facebook audycji Mało Obiektywnie żyje z piątku na sobotę po północy. To Państwu obiecuję. Radio to jest takie urządzenie magiczne, chyba jedyne na świecie, gdzie można się przenieść z jednego koncertu na drugi, tak o kilkanaście lat w przód i nawet zmienić kontynent. draw the heaviest sword. Like punching underwater, you never can hit who you're trying for. Some need the exhibition, hey. Some have to know they're trying. It's the chemical weapon for the world that's raging on inside. On everyone believes emptiness to everything. One more time, maybe that last song for you. Gonna send y'all. It's really over. You made your stand. You got me crying. As well as you planned. But when my loneliness is the road, I'm gonna find another you. You take your sweaters, yeah. You take your time. You know you got your reasons. You will never have my ride. I'm gonna send my way away from blue, yeah. I'm gonna find another you. I was forced to find another. I hope she looks like you. Yeah, she's nicer too. Jakieś kilkanaście lat temu pamiętam nawet dość poważne przymiarki do próby sprowadzenia na koncert Johna Mayera do Polski. O ile mnie pamięć nie myli, chyba jednak się nie udało przez ten czas. Wszystko przed nami, bo artysta właściwie ciągle koncertuje. Teraz z tego, co widziałem na jego stronie internetowej, już z Europy znów wrócił do Ameryki. No ale przecież wszystko przed nami jeszcze. John Mayer i jego koncertowa płyta Where the Light Is, Live in Los Angeles z 2008 roku. Dziś na antenie Trójki. W tym naszym spotkaniu wyjątkowym, choć przyznaję drugim z rzędu o tej porze, z poniedziałku na wtorek od północy do drugiej, na zegarze trójkowym za 18, właściwie dokładnie za 17,5 minuty pierwsza. Na moment, może nawet dłuższy, odkładamy płyty z muzyką z oklaskami. Down.